حدیث هفتصد و هفته و سه به حدیث داد ابو مدیار بد مروف رکن یمانی و رکن بر رش هر دو که مسح بکتن یا درست. عن ابن عمر رضی الله عنهما قال ما ترکت استلام هذین الرکنین، من مسح کرنا ون هر دو رکنا نهلایا فی شدت نت نخوشید ولا رخائن او نت خوشید، هر من یت مسح کری. منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما، هندي من پیغمبر دي تصلابت خدي لبن هردو مسحكي.